Mianda miyampe mwale mbele Yohano. Yohano shapita imba jinji. Kungalu ilo kuine kine nua wadiko, aye kine nua unou badi wekele na leza. Kadi aye kine nua uno wadika leza. Kadi aye kine nua uno badi wekele na leza kungalu ilo. Kadi ienka aye wapangile bintu bionso. Ikutupu na shaka mo kapangilue kwa kubulua aye. Iaye mwine bumi, bumi buno nabo waletele mwini ya kubantu. Mwini ya watemene mufindi, inofindi ke ya kokejepo kui ubula. Leza watu mine mukendi wandi, diji na jandi Yohano. Nanji wafikile bumu sapudi wakusapula bia mwini ya. Ambabonso betabije famuanda wabia adi unena. Inuaye mwine kadi po mwinya, ehe. Wadi bumusapudi wa ile kusapula bya mwinya. Mwinya uno wadi wabini. Wakuya panopantanda kumunyikila bantu bonso. Kadi wadi wikele panopantanda. Iyaye wapangile panopantanda. Inonkaba panopantanda keba muyukilepo. Aye wafikile muntanda yandi. Inobandi keba mutambuilepo. Penepo boba ba mutambuile nanji weba pele lufusa lwa kuikala kebana baleza keboba ba muita bijakati ino kubutulwa kwabo ke kwa kumusuku wabu muntufo na shamwendele kusambakana kwa balumene bakaji kaji na shamu sakila muchima wa muntu aha ileza muine weba butula kine nwa uno wala mukileke muntu waikala netu pamo, muyu ulue buntu nebubine bine. Twabandile ntumbo yanji, tumbo idikabwa ya mwana umo enka kudishanji. Kadi Yohano nanji waelele lubila lwa kumuyuka nyamba. Hey, une yaye ona nenemba, unonda kunyuma kwami imuleme kuntabuka. Mwandaye watiko nekunga lwilo, aminki ayikeleko. Kubuntu buwanji buvule vule, twatambuileko batwe bonsololo buntu ne buntu ne buntu wampi kwa mfulo. Mukanda wa bijila wetu pelelue padi monsense. Ino buntu ne bubi ne bine bubaila padi Yesu kidishitu. Kashake kudipo muntu wa mueneleza posonka mwana umo enka wike le mukiaji kiashandi. Ye wa muyukanya. Bino byo bya nene Yohano kuba bitobo ne bene Levi batu minwe na Bayuda ba mu Yerusalema kumwipangulamba le wiyanyi kapelele po kuiba londolola ehe we basapu idile patoka kumeso abantu bonso amba kene mesia po abo ba mwipangula monka amba lelo fe ne pa wiyanyi wiye diani aye amba. Ah, kene eti apo? Abo kadi amba. Le wiye wa mufumiki. Aye amba. Ah. Ba mwipangula kadi amba. Le wiye nile. Tusakane etu tukasafuile betu tumine. Le luite langa be mwine buwa nile. Yohano weba londolo lamba. Amineji weja muntu wela lubila muntane mutu butufumba. Olo laji sinta javije mukulu. Moka mwane nile mufumiki Isaya. Faboba batu minueva, fajine bafadiseo, nabo bamwipangulamba. Shike wime shiapo, kadi shike wye diapo, na shaye wa mufumiki, le muandaka ubatizia. Yohano weba londolo lamba. Amiwa ne mubatizia mumema, inonansi mbuka temuenu, mudiumo oke munyukilevo. Unonda kunyuma, ami nkifuanyinuwebo nansi akukutulula nyonsi ya kubilato vyanji. Byonsobi novi, bialonge lue mubetani bobu wabuki la bualui lua Yodano kwaji kubatijija Yohano bantu. Keja kesha, Yohano wamwene Yesu uya kwaji nanji kane namba. Eee, talai, mwana mkoku waleza wakutekune bubi wababa no bantanda. Yeye unona nenenemba kunyuma kwami kukanonda muntu muleme kuntabukami. Mwanda wati nekunga lwilo aminki ayikeleko. Kyali bomu yukilamba iyaye. ino na iya kubatizia mumema mwandu wa kumuyukanya kumuzo wa Isalele. Yohano wanena monkamba. Na mwene muya ozila utuuka mulu bwankunda wa iya wa mutumba. Yari pa muyuki lemba yeye. Ino yewa wantu mine kubatizia mumema wanene yamba. Yewa oka mwana muya ozila utuuka mulu wa mutumba. Mwine wa yeye ukabatizia mumu ya ozila. Nami vona mwene vyo kensa bulamba imwana leza. Keja keshadi kwabo Yohano wadi kaimeneko monka nebana bandi babwanga babidi. Bakumona Yesu upita wanenamba. Tala imwana mukoko waleza. Bana babwanga babidi ba bakumvwana nabya bataluka ke balonda Yesu. Yesu bakutala kunyuma we bamona bamulonda webe pangulamba. Lelo musakaka na bomba labi ikushintululamba mufundiji lewi kalanga kuepi na ndimba iyai mukamoneko nabo baenda nandi bamona nekwaji wikele bashikata nandi difukudia bafikileko pabuipi nepansa ina ya kyolwa. Umo wabo baba bidi baumvwene byanene Yohano ke balonda Yesu iandele mwana abone Shimona Petelo. Andele wabadikile kuta na mwana abo Shimona kamusapu ilamba. A Shimona, batu etu wamone Mesia. Mukingi diki batelamba kidishitu, ikushintululamba mushingwe manyi. Waenda ne Shimona kudi Yesu. Yesu wamutala soo kamune namba. Abe wishimona mwana Yona, panuketwa diabu kefasa. Kefasa mukingi diki ipetelo ikushintululamba diibwe. Keja kesha Yesu wasakile kuenda kuntanda yanga dile watana Filipa wamune namba. Nonde Filipa wadi wamu Betesaida kibundi kimo naba andele ne petelo. Filipa nanji waketa na Tanaela wamusapu ilamba. Batu etu wa mone yewa wanene nuwe mumukanda wabishila wa monsensa ne muyaba fumiki Yesu muine Nazalete mwana Yosefa. Natanaela nandi wa mulondolo lamba. Lelo mkivunji kia Nazalete na mumutambe kintu kiyampe. Fidi pamba. Tuwa ya ukamone. Yesu pamwe ni Natanaela uya kwadi wa mune namba. Awa shanji muine Isalela wabine. Wampiku wabudi mbidimbi munda. Natanaela wamuipangulamba. Lelo banjuka na manyi. Yesu amba. Na kumwenekala po wakidimushi mwamuchi wakikuyu ne Filipa mwine kakwichile. Natanaela nandi wamune namba. Amufu njiji wimuana aleza kadi wimulofwe wa Isalela. Yesu nandi wamulondolo lamba. Leo bangi tabijia mwanda na kune namba, na kumwene kalamushi mwamuchi wakikuyu, nashi ukamo nane bintubi katampe kutavuka kinoki. Wamune na monkamba. Na kusabu ilavine tumba, ukamo nane diulu lishitulua, bamwike ulu baleza batuka bakanda fadimua na muntu. Yohano shapita yabu bidi. Kemudifu kujabu satu, kwa jibutunda ile mukibunji kia kana muntande anga dile. Inanja Yesu nandi wadiko. Yesu nebana bandibabwanga na wabai chilwe konka kubutunda ile kwa. Pene pa malwa amvinye vyo apu ile inanji wa mulombo lamba. Keba kidipo na malwa amvinye. Yesu wa mulondolo lamba. Alolo, lebi avyo mikutala. Kita chiki amike kiafikile. Ino inanja Yesu webasapu ila bengi diamba. Kionso kia kemu nena longa ikyo. Kuntukuwa kwadi milondo ya mabwe isamba ya mema akoya. Mwendele bibi diji vya bayuda. Mulondo umo wadi ukokeja kuyula nansha maditele katwa. Penepo Yesu wasapu ila bengi diamba. Yuja imema mumilondo ino. Nabo bayuja yonkane pa milomo. Yesu weba nena kadiamba. Fano tapula imo, mkatu udile mutangirishi wa masobo. Nabo baka mutu udila. mutangidiji wa masobo pakutompamo mema adike mala mukekala bumalwa anvinye kayuki lepo neko atambile inonkabo babengidi batekele mema bayukile bene pa mutangidiji wa waita musongangani kamune namba bantu bonse babanyanga di bajenje malwa vinye matavuga kunengela shibetu abapo kutoma bene pa kebe bape neo amayampe bicheche inaboki bigile malwa amayampe nkanefano ina minowu mwalongele Yesu kiyuke no kiandiki bajinje mukibundi kyakana muntanda ya gadile wamweke jentumbo yandi ne bana banji babwanga bamukulufila byobi apakufwa baendele mukibundi kyakapenaume ne inandi ne bana babo ne bana banji babwanga baikalamo mafuku amo masobo abayuda apake poadi ke adipabwifi Yesu waenda ku Yerusalema watana ko bantu munjibo yaleza bapoteja bangombe ne mikoko ne bankunda wamona monka ne baji bashinta lupeto bashikete kumesa abo wabakakiba kakia myonji kapanga mobonso ne mikoko yabo ne bangombe babo wamwangira lupeto panshi luabadi bashinta ne mesa mene we akuvumikila panshi pu wanena badi bapoteja bankundamba tambisha hivi abyo muno kemukiala muna inshibo ya tata bunshibo ya busunga penepo bana bandi babwanga bavuluka mokisoneke lwemba kusanswa konsenso enjibo yobe aleza ukangipaya ino bayuda bamwipangulamba hiki yuke no kale kyoko kesha kulonga ne tutuyukemba udine lufusa lwa kulonga na mino Yesu we balondolo lamba kundula ino nshibo yaleza ino mumafuku wa satu keyuba kulula monka nabo bamulondolo lamba ino nshibo yaleza ya ubakilwe mumiaka makumia nane isamba abe ubake yoka mumafuku wa satu nanshi njibo yaleza yadi unena yadi ngitu yandi vene pa Yesu pa sangu kile mulufu bana banji babwanga bavulu kile vya nene nevya baitabija kisone kwa nebine nwa vya nene Yesu pa adi mu Yerusalema mumafuku amasobo apaki bantu bavule bamuitabije pa kumona bingelengele vya adi ulonga ino Yesu kadi po wiba kulufile muanda weba yukile kala bonso. Kadi po ne kiadi usakila kusafuilwa bidi na muntu. Muanda wa yukile aye mwine biadi mumichi mayabo. Yohano shapita yabu satu. Ino nanshi kwadi kadi muntu umo diji na jandi Nikodema wa mukitango kiabafa diseo wadi muledi waba yuda. Waeya kudi Yesu bufuguka mune namba. Amufundiji, tuwa yu kamba, leza ukutumine kufundija. Mwanda ke kudipo muntu kokesha kulonga vingelengele famo. Na vyo longa vishileza kadipo nandi. Yesu wa mulondolo lamba. Na kusabu ila vine vinemba. Muntu kakokesha hukumu na bulofwe waleza, shika butuilo efo neko kwa kulu. Nikodema nandi wa mwipangu lamba. Leshi muntu ke mununu. Ukokeja kumutulua na mangidi kwa wo. Mwanda kakokeja po kujokela kadi munda muainandi. Akabutulue musunsa wa wubidi. Yesu amba. Na kusabu ila vine vine mba. Muntu kakokeja po kutuela mubulofwe waleza. Shika butuilue po kumema ne kumuya ushila. Kibutuilue kungitu ingitu. Kibutuilue kumuya ushila nakyo imuya. Kokio nai. Mwanda ona kune namba, ufwa nyinwe kubutulu wa divya. Luvula shike lufukuma, lufukumina kolu saka. Umfuwa nankadi widi o lufukuma, ino kuyuka kolu wia ne kolu enda mpika. Emonka mwikadila ne bantubonso babutulu wa kumu ya ujila. Penepo Nikodema wa mune namba. Lelo vyavyo, bikokeja kulonge kana manyi. Yesu nandimba. Lea wetu mufunjishi mukatampe wa muzo wa isalela. Kuyukilepo vino bintu. Na kusabu ila vine vine tumba. Tuisa ambabionka biotu yukile. kadi tusapula yotu wa mwene. Inobanwe kuita bijampika kyo tusapula. Pone samba nenu bi hapa nupanshi, banwe ne kuita bijampika. Lelo mketa bijana manyi, shine sambe nenu bi amulu. Nebyoke kudipo ona nsha muntu umo, wakanjile mulu, posonka mwana muntu, watu ukilemo. Monka mwatu ndwilile mose sanyoka wa mukuba mulu, muntanda mutufu tufu, ne mwana muntu nanji, ukatundulu wankana bia. Amba muntu yense umuitabisha, atambule bumi wanyeke ne nyeke mundamu anji. Mwanda leza bia sensu empata bafano pantanda, wafana mwana wanji umo enka. Amba muntu yense umuitabisha kakone kapo ehe, utambula bumi wanyeke ne nyeke. Leza katu minevo mwana wanji panopantanda, kufonesha bafano pantanda ha. Iyamba bafano pantanda bafanjile padiaye. Yewa witabisha mwana kaponeshi wapo. Ino yewa ufela kumuitabisha weponeshi akalaye mwine. Mwanda ketabisha po mwana umoenka waleza. Kileta kuponeshi wakine ikino. Mwinya ubaia panopantanda. Ino bantu basensweko fukutu kutabuka mwinya. Mwanda basensweka kulonga longa bibi. Muntu yense ulonga bibi ushikilwe mwinya. Keya foku mwinya mwanda uchina bilongwa byanji bibi bibi kusokokela fatoka. Ino yewa ulonga byabubine bine. Aye wiya kumwinyamba bilongwa byanji byalongela leza bimweke fatoka. Byo bya pakupwa Yesu ne bana bandi babwanga baendele muntanda ya Yudea. Washikatako mafuku macheche ubatisha. Yohano nandi waji ubatisha ku Enone pabuipi ne sadime. Mwanda kokwadi mema mangi mangi. Benepo bantu baji beya kwadi. Nandi we babatisha. Papo Yohano waji kakuchilwe mukifungo. Bana babwanga bamo ba Yohano bashilula kupatana na Muyuda umo mwanda wakoya mwendele bibi diji byabo. Baenda kudi Yohano geba mune namba. Amufundisi, ye wa muntu wati nobe bukila bwalui lwa yondano, owe tulombwelewa nanji pano kabatisha, bantu bonso kebenda akakwati. Yohano we balondolo lamba. Muntu kakokesha kwa kuipa kintu wa ye mwine, shileza kamufele kiopo. Banwe vene, mwaifwene, muna nenene mba, kene mesia po. Natu minuwe bitufu kumeso kwanti. Muso nganganyi eye mwine mukashi. Ino mulunda na muso nganganyi wime nepa wipi nanti umui mfwani. Usangalabi katampe bai mfwana jiwi ja muso nganganyi. Nami eyo sangashi yami nibuanyi njine. Iki fwanyi nwe amba aye ende wenda utumba. Ami ngende ngenda nchepa buleme. Yewa utambile mulu utabukile bonso. Yewa wapa nopansi nanti iwapa nopansi. Kari uisamba kabi hapa nopansi. Yewa utambile mulu aye utabukile bonso. Unena kabia mwene nebia mfwene. Ino kakujibu na nsha umo witabisha ya sabula. Yewa witabisha ya sabula nancho ubingisha leza amba unena vya vine vini. Yewa mutu mwena leza unena vine nwa vya leza mwanda leza mwine umuyu ujije muu ya ujila wandi. Aye shandi usenswe mwana. Kati wa mube vinti vyo nsololo mumaka sandi. Yewa witabisha mwana nankyo ujine bumi bwanyeke. Yewa wapela kuitabisha mwana kakamonebo bumi buno. Ino kiti ya kialeza kimukungila. Yohano shapita yabuna. Bafadiseo nabo baumfwe nemba Yesu kadine bana babwanga bavule baba tija kutabuka ba Yohano. Ino Yesu mwine kabatijepo muntu na shaumo. Ibana bandi babwanga badibe babatija. Fenepa Yesu bia yukile na bia wataluka mumutamba wantanda ya Yudea kajoke la kuyanga dile. Wanenamba poson kampite muntanda ya Samadia. Fenepo wafikile pabuipi ne kibunji kimokia muntanda ya Samadia kiitua diabushi kale. Kiaji pabuipi ne ntanda yo wafele Yosefa kudishandi Yakoba. Kuine kuwa kuadi mushimua wa Yakoba. Yesu biadi kemuko kena luendo wa shikata kumushi mwawa. Yadi nsaa ya pabuipi ne juba mumitwe. mwana mukaji mwine Samadia wafikile kuteka mema Yesu wa mune namba. Pemo mema ntome. Bana bandi babwanga badi kebende kala kukibundi kukapota byakudya. Mwana mukaji mwine Samadia wa mulondolo lamba. Abe mwine Yudea ko unombe mema kutomana manyi. Ami mwine Samadia. Mwanda bene Yudea kebadi po bapuene na bene Samadia Yesu wa mulondolo lamba. Shiwa di uyukile kia buntu kipeneleza. Nemuika dile ami ukulombamba pe mema ntome. Longa nove ubanombe na kupe mema abumi. Mwana muka jinanji wa mune namba. Afu mwami, kudipone kia kuteka na kio mema, mumushi mwana mu imulampe. Le ukea mwana na manyao mema abumi. Le abe utamu kilenkambo wetu Yakoba, wetu shidile mushimu wauno. Aye wadi utomamo nebana banji nebanyima banji bene. Yesu wa mulondolo lamba. Muntu yense utomamema Noa ukomfu wana kiumua monka. Ino yewa ukatomamema onka mupa kakomfu wana po kiumua na nshadimo. Mwanda mema onka mupa akekala munda mwanji kensulo itamba mema abumi wanyeke nenyeke. Mwana mukaji wa mune namba. Afu mwami, nanshi mpeo ntome, pene panki kiumvwa na po kiumwa, deke vione kuia ya kuteka mema kuine. Yesu wa mune namba. Enda ukete obe mulume, muye nanji kuno. Mwana muka jimba. Kidipo na mulume. Yesu nandimba. Ubane nabi ya mpefo wa nenamba, kidipo na mulume. Mwanda wadi nebalume batano, neo ikele nanji panofano muine, nanji ke obe mulumepo. Uba nsapuila nebubine bine. Penepo mwana muka jiwa wa mune namba. Afu mwami, na yuka nashi wimufumiki. Banka mbo betu bene Samadia, bali batotela leza falululu nolu. Inobanu eva Yuda mune namba. Kifuko kifanyunwe kutotela leza imu Yerusalemu. Yesu wa mulondolo lamba. Alolo, kitabishe yami. Kitachiki kafika kioke mukatote la votata mulululu nolu na nshia mu Yerusalema mwine. Banu ebene Samadia kemu yukilefo kio mutota. Batu eba Yuda tuyukile kio tutota. Mwanda kwa kupa njila ikuba Yuda. Ino kitachiki keya nepano pene kibapu ukala kufika kia batochi babine bine bakatote la tata mumuya ushila ne mububine bine. Mwanda tata usakaba mutota uno musuelo, leza imuya, bonso ba mutota bafanyinwe kumutotela umuya ujila ne mububine bine. Mwana mukaji wa mune namba. Njuki lemba Meshia, oba tela ukidishi tu, ukeya. Pakeya uketu shintulula bionso. Yesu wa mulondolo lamba. Iyami unowisa amba nove. Ponkapo bana bandi babwanga bafika. Bana mpata pa kumumo na wisamba na mwana mukaji. Inoke kwadi pona nsha umo watompele kumuipangulamba. Le umulombo lakika. Na nshamba. Ikika kyo wisamba nandi. Penepo mwana mukaji washia konka mulondo wanji wa mema. Wajoke la kukibundi. Kasafu ilabantumba. Iyai mukamo ne muntu wadi wasafu ilabionso yona longele. Leke Meshia po uno. Nabo batamba mukibundi kebenda kwaji Yesu. Mukiaba kionka kia bana babwanga badi banena Yesu umba. Amufundisi jabiji. Inuwa yewe balondolo lamba. Njikala nebi akudia yoke muyukilepo. Bana babwanga beipangula abo bene na bene amba. Leku jimuntu waji wa mulete la kalabijibu. Yesu weba nenamba. Bidi wabiami ikulonga kiswa mchima kia yewa wantu mine nekufuisha mingilo ya mpele kumuingidila. Banwe mune nangamba kubasha la makweji ya na pene pake muangulo. Inoamine mune namba bandukai mutale madimi abatoka nekutoka kitachiki ya kuangula kibapu kufika. Nepano pene yewa wangula utambula mfuto yanji. Kadi unguisha kunua yabumi bwanyeke. emonka neye wa ukuna, neye wa wangula, basangala bonso pamo. Nanshi iwa bine bine owa muanda unenamba. Muntu umo ukuna mkwa wonanji wangula. Nemu tubine kukangula umbudimi muke mwa ingi ilepo. Iba kuwabo ba ingi ile, inobanwe muba muenamo kumuingilo wabo. Penepo bene samadia bavule mukibundi mwa baita bije Yesu muanda mwana mukajiwa weba lombo elemba. Wadi wansapu ila bionso biona longele. Kadi bene samadia po bafikile kwadi ba mulomba kushikata bidi nabo. Nanji waikele nabo mafuku wabidi. Kwa mwekele kadi bavule baita bije pa muanda wabiadi unena aye mwine. Nabo keba nena mwana mukajiwa amba. Pano tubaita bijia, kenka popa muanda wabiobe abiomo etu safuidile. Aha, tuba mumfu anabatu ebene, tuba yuka ibine mupandiji wabapano pantanda. Yesu papu ile mafuku wabidimomwa watalu kile waenda kuntande angadile. Aye mwine wanenamba. Mufu miki kaleme kwangapo muntanda yabo. Poba fikile munga jile, bekadiva mutambawa, ba mulubu ile biyampe muanda nabo baendele kumasobo apake mu Yerusalema. Ba muene bionso biadi ulonga mumafuku onso amasoboa. Penepa wa joke le kadi mukibundi kia kana kia munga jile, mua ala muine mema ke malwa anvinye. Muine mua muadi mfumu wa mulopu e wadine muana, muana mulume ubela, mukibundi kiaka penaumu. Paivwenemba Yesu wafika munga jile. Utamba kuntanda ya Yudea. Waenda kwa adi. Kamuisa shilabende nanji kuka penaume. Kukabe lula muana wanji muana mulume wadi pabwipi nekufwa. Yesu wamune namba. Mukakankalu wanyeke kuitabisha. Shike mumwene vobingelengele nebi akwana. Fumua wa mulondolo lamba. Amfumu wami, tuwa ya kuwa mikepa afuile mwana pano. Yesu nanji wa mune namba. Enda, mwana obe imumi. Nanji wa itabija kine nuaki ya Yesu waenda. Padi ukidimwishinda, bengidiba andiba iya kumusambakana keba musapu ilamba. Mwana obe pano utibi yamp. Nanji wewe pangu lamba. Le insaka, ya adiwe ifu wanabi yampe. Na bomba. Ike nshapansa imo ya kiolwa wa mutalele ngitu. Penepa shanja mwana wa yuka amba iyonka sa ya nene Yesu amba. Mwano we imumi. Penepa aye neba munjibo ya njibonso baitabija Yesu. Kino kyo kiyukeno kiabu bidikialongele Yesu muntanda ya ngadile pata mbile muntanda ya Yudea. Yohano Shapita ya butano. Biobi apakupita kwa ike lekadi masobo abayuda. Yesu waendele ku Yerusalema. Mukibundi kia muadi kishiba kia mema kuba kebitanda bitano. Kiaji kubuipine kibelo kia mikoko. Badi batela kio muki ebelu jabu betezata. Mubitanda muadi mulele babela bavule. Neba mpofu. Neba sunkuta, neba bulebe. Baji bakungila kutenkanibwa kwa mema. Mwanda mwike ulu waleza waji utukila mukijiba mwa pakita chikitungwe utenkanya mema. Muba shinjiku yela mwopo wa kijina pa wabeluka kuluba luandilonso luadi nalo nansha ilu baka. Inokwadi muntu umo ube elake pabwipi ne miaka makumia satune mwanda. Yesu paa mumwene ulele wa muyuka kalamba wa ije nalo kiaba kilampe wa mwipangulamba. Lelo usaka kukome jibwanyi. Nanji wa mulondolo lamba. Amfu mwami, kidibone mutu wa kongikisha mukishiba patenkanibu wa memi. Amipa kutompa mbangikilemo. Mukabu wampita kala bukidi. Wabadikila kuikilamo. Yesu wa mune namba. Imana, sela nebuta ndabobe wende. Ponkana ponka muntua wabeluka, wasela nebuta ndabu anjikaenda. ino najo jaji ja sabato. Bayuda keba nena muntu wabe luilue wamba. Imu ja sabato, mkanda wetu wabijila, ke witabije fomba, usele mobutanda. Nanji weba londolo lamba. Yewa wadi wambe lula, ye wadi wane nami, sela butanda bobe wende. Bamui pangulamba. Yani ya wakune namba, sela butanda bobe wende. Ino muntu wabe luiluewa kamuyuki le pomba iyani. Mwanda Yesu wajimine mukivu mboki adipo. Kedikuwa bo Yesu wa muta na munji wa yaleza wa mune namba. Talabidi pano uba koma. Nashi koki vya mambu monka kuchinamba kivi kutabuka kyo wadi na kyo kiaka kufikila. Penepo muntu wabe luiluewa waenda kukasapu ila bayudamba. Yesu wangu ndafile. Ekiashi luidile bayuda kupanga panga Yesu mwanda walongele kioki akiyuke no muji asabando. Ino Yesu webalondolo lamba. Tata wingilanga kitachikionso. Nami ngingilanga anabia. Pa mwanda wakine nwa kinoki. Bayuda badi keba kimbe kimbe kakumuifaya. Mwanda kajilu ilepo kakijila kia sabando. Ahaa. Wanene kadimba leza itata. Wedinga kenye buleza. Fenepo Yesu webalondolo lamba. Nemu sapu ilabine binemba. Mwana kakokeshia po kulonga kia ye mwine. Kulonga nkabi obia biyamo na shanji ulonga. Bionso bilonga shanji ne mwana nanji ulonga bio. Mwanda shanji usenswe mwana. Kadi umulombola bionso bialonga ye mwine. Ukamulombola ne bikatampe bikuwabo ya kulonga bitabukile binobi byomukana ne kwana mwanda monka musanguilanga shanji bafuke bomi ne mwana nanji momonka ufabumi kuwaswele kadi shanji kachibila bo muntu mambo na shaumo ino wape mwana lufusa lonso lwakuiba chibila mambo amba bantu bonso balemeke mwana enkamo balemekele shanji. Ye wakaleme kelepo mwana na nkyo kaleme kelepo neshanji wa mutu mine mwine. Nemu sabu ila vine vine mba. Ye wa umvu wana bionena wa itabisha ye wa wantu mine udine bumi wanyeke. Kakafika po nemukidie mwine aha. Wapu kutaluka kala kulufu wapita ila kubumi. Nemu sabu ila vine vine mba kitachiki kafika. Nepanopene ikifike kala. Kiko mfuwana bafu diwi ya mwana leza. Kadi boba bake di mfuwana bake kalabomi. Shianji biadi mwine bumi. Iyenka nabia wapene mwana mwine nanji ekale mwine bumi. Kadi wamupene lufusa lwa kuchiba mambo mwanda imwana muntu. Kemu kianai binobi mwanda kitachi kikafika. Kiko mfuwana bafu badimubibu undu diwi di anji. Nabo bakata ambamo. Boba balongele bi yampe, bakasangu kila kubumi. Boba balongele bibi, nabo bakasangu kila kukufonejibwa. Kikokeji abo kulonga kiami mwine. Chibila mambo monka, munene naleza, nebu chibibwa minabo, iboloke. Mwanda, kikimbepo kulonga kionsaka, poso kisaka yewa wantumine. Shine sabula mimwine, mongi kadile nankyo. Bionso bionena kebita bijiwapo ubya bine bine. Ino ungi unsapula. Kadi njuki lemba bionso bia unsapula bia ibya bine. Banwe mwatu mine mikenji kudi Yohano. Nanji weyukisha mianda ya bine bine. Aminkidipo nekionsa kila buka mwenye wa muntu. Ino nane na binomba mupanjijiwe. Yohano wadi lampi mwakije utokeja. Mwasangele kakita chika cheche mukitoke shikianji. Ino amingidi nebusapudi bukata kutabuka wasapu ile Yohano. Ibilongu wabino vyampele tata amba nongevyo. Evyo bisapula amba itata wantumine. Karitata wantumine mwine wansapu ile. Banu ekasha kemwa umfu enepo diwi dianji nanshia kumonampala yanji mine. Ne mwanda wanji mwine kemu dipo nao munda mwenu. Mwanda kemu itabijepo amiwa atu mine. Mukimba kimba nka mubiso nekua. Mwanda mufu watakanya kumona mububi wanyeke. Abionavyo binsapula nka ami. inokuya konjimba mumone bumi ke musuelepo. Kikimbe kutumbishi wana bantu. Ino nemu yukile, kadi njukile mba ke musensu evoleza mundamu enumo. Aminai ya mulu fusa luatata, banu emuwa pele kuntambula. Ino shi ungi, etalule eye mulu fusa luaye muine, mukamutambula. Banu ebe tumbisha banu ebene na bene. Ke musakepo kutumbishi wana leza. Lelo muko kesha kuitabisha na manyi. Ke muka fuatakanya imba. Aminke musambila kwa tata. Aha. Imose sao mukulupile. Yeoke musambila. Shimwa itabisha bianene mose salonga. Mube itabisha nebione na ami. Mwanda aye wansonekele nka ami uno. Yoke muitabisha bo bia asonekele. Lelo muko kesha kuitabisha na manyi bione na ami. Yohano shapita ya busamba. Pene Fabio bya pakupita, Yesu waendele kubukila buku wabo wadijiva jangadile, ditelu wa monka budijiva jatibeleade. Kibu mboki katampe kia bantu kia mulondele, muanda bantu bamwene biyukeno byadi ulonga, ubelula babela. Yesu wakakandile kululu, washikatako nebana bandi babwanga. Masobo abayuda apake adike adipabwifi. Yesu watala wa mona kibumbo kikatampe kia bantu kiyakwadi. Wanena fidi pamba. Lelo kotu kokeja kubota mikate ya kuiwa pabon soba no. Badie ikuepi. Kia ane nene nabia imuanda wakusa kakuyuka. Bikalondola fidipa. Inuaye mwine wadi uyuki lekala kia saka kulonga. Pene po Filipa wa mulondolo lamba. Na shatu lufeto luanda lama tutu watu vidi. Kelubuwa nafo kufota mikate amba. Muntu ne muntu atambule na shatu kabese. Andele, umo wa mubana bandi babwanga. Mwana aboneshi mwana petelo. Nanji wa musapu ilamba. Afu wetu, kutimuanu ke umo utine mikate itano. Ya mewele avuluwa. Ne tuita tualui tuwiji. Na shatu no tuine. Ne, yobi kabilu wafo kubantu bavule na minova. Yesu wanenamba. Mwiba shika chije ibonso. Bakifukopa biopadi biyombo bivule. Nabo bashikete biyampe. Badi pabuipi nebungi wabana balume tununutu tano. Penepa Yesu waeyete mikate ya wafujaleza. Wabanyayo kuboba bonso badi bashikete. Ne twita twalui twine monka mobadi basakilebyo. Bobapu ile bonso kuikuta Yesu wanena bana bandi babwangamba. Boya ebibese bibashyala ke kukishiminayi na shakimo. Bebi boile bayuja bitenge di kumi n'ebibidi. Na bibese byashelepo bya mikate ya mebele abuluba yobadile. Bantu po bamwene kiyukeno kyalongele Yesu banenamba. Bine bine uno muntu iye wa mufumiki waje ufanyinwe wiya pano pantandawa. Yesu pa yukile mbaba sakunkuwa tabambi kikebulokwe kubukomo wasonsolokela kwa kasuku kandi mululumwa. Kekyolwa bana bandi babwanga batukile kudijiba. Baikila mubwato kebenda kukabukila bobu abukila bwaka penaumi. Bufu kubwaila, Yesu nandi ne kuiba peta mpika. Mema adijiba nao adi atenkanibwa mwanda luvula luaji lukukuma na bukomo bonso. Abo badi kebende kala pabuipi ne makilometele atano na nsha asamba. Boba mwene Yesu uibafuena wenda unyata pamema. Nabo bakwatwa moyo, ino Yesu weba nenamba. Iyamiwa, kemu kikwatwa imoyo. Nabo basangala binyinge kumwikisha mu bwato. Wikila motu, bwato nabo washikane kunkula, kuntanda kobadi benda. Bukiatu, kibumbo kya bantu bashele bukila wadijiba, bavulukamba kwadika bwato bumo. Nabo emomu aendele bana bandi babwanga. Ino Yesu kaendele po nabo. Bana bandi babwanga baendele bunkabu abo. kadi kwa fikile mato makuwabo, atambile kukibundi kiati beleade. Ashikile pabui ipine pakifuko pobadile mikate yafu ijijenfu mwetu kudileza. Kibu mbobyo kia yukile mba Yesu nebana bandi babu wanga bene, kebadi kopo. Nabo baikile mumato kebenda mukibundi kiaka penaume kukamukimba. Penepo batene Yesu bukila buku wabu wadijiba keba mwipangulamba. Amufunjiji, wafikile kunu kia bakale? Yesu weba londolo lamba. Nemu sapu ilabine vine mba. Kyo mkimbila ke muandapo wabiyukeno vyo muamwene. Ehe. Imuande wa mikate yo muadile muayikuta. Ke mkitae michima yenu nka kubidibwa ke bileta po bumi aha. Tae michima kubidibwa bileta bumi wanyeke. Bike mupa muana muntu muanda shanjileza wa muko mene kiyukeno kialufusa luanji. Nabo ba mwipangulamba. Lelo tufanyinwe kulonga na manyimba, tumone mwakulongela bilongwa bisakaleza. Yesu nandi we balondolo lamba. Bilongwa bisakaleza komudi ikuita bijia amiwa atumine. Nabo ba mune namba. Lelo iki yukeno ka kiolonga netu tumone, pene patu kuita bijie. Iki longwa ka kio kalonga. Bankambo betu, bajile mana muntanda mutukutuku. Mwonka mwanele nevisone kwamba. Weba fele mikate ya mulu baja. Yesu weba londolo lamba. Nemu sapu ilabine vinemba. Kemo se sapo wemu fele mikate ya mulu ehe. Itata emupe mukate wabine vine wa mulu. Mwanda mukate waleza iye wa utu kile mulu. Kupaba afano pantanda bumi. Pene paba mune namba. Amufundiji. Witu fenansi mukate onyeke. Yesu nandi weba londolo lamba. Amienka ne mukate wabumi. Yewa uyakonji kakeka lapo nenzala nanshia pachie. Kadi yewa ungi tabisha nanji kakeka lapo nekiumwa nanshia pachie. Ino nemu nenamba mubamone ino ungi tabisha mpika. Nanshibon sorolo bakampa tata bake yakonji. Kadi yewa uyakonji kikamupanga po nanshia dimo. Mwanda natu kile mulu kuya kulonga kiswa muchima kia yewa wantu mine. Ke kulonga po kiswa muchima kia ami, ehe. Kiswa muchima kia yewa wantu mine kine iki nuamba. Kokashi mijana asha umo wa muwoba bona kupele. Koso ukeba sangu lebonso mulufu mudifu kudiamfulo. Kisakata ata iki nuamba. Bonso bakumone abemwana kadi bakuita vije. Batambula bumi wanyeke, nove ukeba sangula mulufu mudifu kudiamfulo. Bayuda badi keba mwipangula pane nemba. Amine mukate watu kile mulu. Keba nenamba. Lelo unoke Yesu vo mwana Yosefa. Tuyu kile shanjine ina njimuini. Lepa nokia nenamba natu kile mulu ikika. Yesu nanji weba londolo lamba. Leka ikui unyinga unyinga banu ebene na bene. Kekudibo muntu uko kesha kui ila aye muine konji yami shitata wantu bine kamuko kele kopo. Aminami mudifu kudiamfulo kamusangula murufu. Bafumiki bale mbelemba. Leza ukafunjisha bantu bonso. Muntu yense umvu anatata kadi utambula nebufunjishi buanji na bia uyakonji. Ke kune napo wamba muntu wamo netata ha. Bosonkami wamo mwamu waleza ye wamo mwene tata. Nemu sapu ilabine binemba ye wa ungi tabisha udine bumi wanyeke. Aminemu kate wabumi. Bankambo benu badi ile mana muntanda mutufutufu kadi bafu ile. Unoimu kate mumi utukile mulu. Neye wa mwine udi yao kakafupo. Amine mukate mumi utukile mulu. Shimuntu adie kumukate unou nabia ukekala mumi nyeke. Mukate mwine onkaba ingitu yami. Ngaba yo amba bapa nopantanda bamone bumi. Pene po Bayuda kebe patanya abo bene na bene amba. Unomuntu ukokesha kwitu bangitu yanje na manimba tutie yo. Yesu we balondolo lamba. Nemu sapu ilabine binemba. Shike mudile vongitu ya mwana muntu nekuto mama shiyanji nankyo kemukamone bubumi munda mwenu ehe yebwa udi angitu yami nekuto mama shiyami udine bumi bwanyeke kadi kamusangula mulufu mudifu kudyamfulo mwanda ngitu yami ibidi ibwa bya bine bine mashiyami nao ibi akutoma bya bine bine yewa udi angitu yami nekutoma mashiyami wikele munda mwami nami ngikele munda mwanji Tata wantu mine imumi. Aminami, njine bumi padiaye. Yewa unjia nanji wikala mumi padiami. Unou omukate watu kile mulu. Keudipo famo waowa wadile bankambo benu inokadi bafwa. Yewa udia unomukate ukekala mumi nyeke ne nyeke. Yesu wane nebine nuabi nobi padi ufundisha mukipu ilo kia bayuda kia muka penaume. Bana bandi babwanga po bapu ile kumvuana na bia banenamba. Mwanda uno imukomo. Le yanyi uko keja kui uivuana monka. Yesu pa yukile munda mwandimba. Bana bandi babwanga beuninga pa mwanda wa webe pangulamba. Lene banwe nenu. Uno mwanda we mukolela. Lepo mukamona mwana muntu. Kakanda mulu mwadi wike elekala. Hey baby. Imu ya ujila, ye uleta bumi. Gitu ke ilonga po kintu. Bine nuwa vione munena bino, yobi ya muu ya ujila ne bumi. Inonkaba mwa mwa mudipo, kebe tabijepo. Mwanda Yesu wadi uyuki lekala kakungalu ilo, boba abadi vampikuwa kuitabija, ne ye wa wadi wakumuaba kubangi, wanena kadimba. Ekione munene namba, Muntu kakokejia po kui ila konji po sonka kimupebwe kuditata. Kushilu ila kanepe nepa, bana bandi babwanga bavule bajoke la kunyuma. Keba kimulonde lepo kadi, Yesu waipangula boba di kumine babidina bomba. Lelo nebanu enenu, musaka kushokanyi? Shimona petelo wa mulondolo lamba. Afu mwetu, letu kendaka jikujianyi? Abi wabine nwa biabumi wanyeke. Pano tuba bukala kukuita bijakaji, tuba yuki jilamba ujila waleza. Yesu nandi webalondolo lamba. Lenki emu tongele bodi kumine babidi. Ino umo ingongo jiani. Uno iyuda samuana shimona isakadi yote wadi unena. Mwanda yudasa nansha wadi umo wa mubana ba wangadi kumine babidi. Ino wa mwabile kubangi. Yohano, shapita ya busamba bubidi. Biobia pakupua, Yesu wadi unanga muntanda ya ngadile. Kasa kilepo kadi kunanga muntanda ya Yudea, mwanda ba Yuda badiba kimba kumuipaya. Penepa masobo aba Yuda abitanda adi kiadi pabuipi. Bana babone Yesu keba mune namba. Taluka kuno wende kuntanda ya Yudea. Bana bobe babwanga, bamwene mingilo yo ingilai. Ke kudifo muntu shi usaka, kuyuka na kadi afye bya longa. Byo longa mingilo mikata nenki, longa tu bantu bonso bakumone. Mwanda ne bana babobe ne kebadipo bamwita bije. Yesu we banenamba. Kitachiki ami keke afikile. Ino banwe shenu kitachiki onso ikiyampe. Bapa no pantanda ke wakokeja vo kuimushikwa. Inoami banshikilwe. Mwanda neba nena ngamba. Bilongwa biomulonganga ibibi. Banwe shenu endai kumasobo. Ami nkienda pokala kumasobo mwanda. Kitachiki ami keki afikile. Pakupu wakuiba nena binobi. Washadidi ila munga dile. Pene pobana babo. Poba endele ku Yerusalema. Yesu nandi waenda konka. Ino mubufi afia. Mumafuku wa masobo, bayuda badiba mukimba, kebe pangulamba. Lele udikwevi. Badibe songola songola mukibu mbomwa, bamoba nenamba. Imuntu muyampe. Bakwa bonabo amba. Aa, ongola bantu. Kekwadi po muntu wadi unenene na tu, patoka mwanda, badiba china bayuda. Kemubuka tawa mafuku wa masobo, Yesu waendele munjibo ya leza kafundisha. Bayuda baana nekwana keba nenamba. Lelo unomuntu yukile bifule binona manyi, aye wampi kwa tune kufunda bikatampe kuine. Yesu nandiwe balondolo lamba. Byonfunjija bino, kebitambe pokonji. Ehe, bitambe kudileza wantumine. Yewa ukimba kulonga kisaka leza, ukayuka, shibu funjiji buwami bunobu, utamba kudileza. Na nsha shinena na lufusa luami wa mwine lonka. Muntu, wisamba kulufusa luaye mwine, wisakila kutumba aye mwine. Ino yewa wingilila kutumbisha yewa wa mutumine, unenanga vya vine vine. Mudiaye ke mudipo kia bubela. Lemosesa ke mupelebo mukanda wabijila. Ino ke kudipo na nsha umo, mubanu uko keleo. Muandaka mukimba kungipa ya. Kivumbo kia mulondolo lamba. Udine kibanda. Lelo ya nukimba kukwifa ya. Yesu weba londolo lamba. Na longele nka kilongwa kimo banu ebonso mwana nekwana. Mose sa wemu pele kutuwe jangana kuisao. Inoke Mose sapo washidu ile kutuwe janganako. Ibankambo benu. Mwita bije kutuwe jamuntu kuisao na nshia tu mudi asabando dine. Le shibanwe mutu ejanga mwana kuisao na nshatu mudi ya sabando. Amba tuwa kajirula kijila kia Mosesa. Lelo imu andaka omufunyina amba waunda file muntu mudi ya sabando. Lekai kuchiba mambo muendele kutalangitu. Ikalai boloke muchibilo wenu wa mambo. Bene Yerusalema bamo badikeba nenamba. Leke unamuntu po uno oba kimba kuipa ya. Kalai awisa ambatu batoka nebonso bamwene. Abone kumulondolo lampika. Lelo bale dibetu abamuyuka kalabine mba imesia. Ino mesia mwine paka fika kekudipo muntu kayuka kuwa iya. Ino unamuntu tuyukile kuwa ile. Benepo Yesu padi ufundisha munji wa yaleza waela luvilamba. Lero nashi munjukile, kadi muyukile nekongile. Ino ami kiidi ilepo, nashi wantumine iwabine vine. Aye oke muyukilepo. Ami muyukile muanda mfundukile kwadi, kadi yaye wantumine. Benepo badi keba kimbe kumukwata. Inoke kuwadi po nasha umo waolo ele kubo kukumuku wata muanda kitachi kiandi kiadike kiafikile. Kadi mukibu mbo mwa bavule ba muita bije badi keba nenamu. Lelo mesia pakeya ukalonga viyuke nubivule kutabuka vilonga unohu. Penepo bafadiseo ba umfuene viadi bisongola songola kibu mbo pa muanda wa Yesu. Babitobo baka tampene bafadiseo batumine bakalama kumuku wata. Yesu wanenamba. Kikidinenu kakita chika cheche monka. Pene vakengenda shami kudiewa wantu mine. Mukanki imba ino ke mukamo nepo. Mwanda ke mukako kejia po kwenda kokwa konke kala. Bayuda nabo kebe ipangula abo vene na vene amba. Lelo iku epi kwa kenda. Koke tu kokejia po kumumo na monka. Leo kenda kubayuda bafala kanyine. Kubanki tiki. Nekukafunjisha bangi tikinyi. Yobibishi mabia nenamba. Mukanki imba. Kemu kamo nefu. Mwanda kemu kokeja po kwenda koko wako nkekala. Lebi shinturu laka. Kemudifu kudia mfulo ja masobo ja didika tampe. Yesu wa imana wa elalu vilamba. Shiku di muntu dine kiumua. Eye konji atome. Ye wongitabisha nankyo. Milungu ya mema abumi. Ikatamba mumuchima wanji. Monka munene na kisone kwa. Yesu wadi unena muanda wa muya ujila wadi usaka kupewa ba muita bije. Muanda kukiabakia muya ujila wadi katuminwe. Muanda Yesu wadi katumbijibwe. Bantuba mo ba mukibu umbokia poba umfuene bine nuavya keba nenamba. Bine bine muntu uno iye wa mfumiki. Bakuwa wona bomba. Ime shia. Abo na bomba. Lelo meshia atambe munga jile. Kisone kwa kinenamba. Meshia ukekala wakumusuku wa Davida. Ukatamba kube telema. Kibunji kia ikele Davida. pene pa kibumbo kieketa pa mwanda wandi. Bamo bamu wabo badi basaka kumukwata. Inoke kwa jipona nsha mtu umo waolu ele kubo kwa kumukwata. Bakala mapo bajoke ele kudibabito bo baka tampene bafadiseo. Na abo badi kebe pangulamba. Iki kachoka mubule telepo. Bakala manabo beba londolo lamba. Kasha, ke kwa kelepo unena pamobo au no muntu. Bafadiseo bebe pangulamba. Lelo nebano enenu mubu angolo amonka, ha? Legudi nasha muleti, umo nasha mufadiseo umo, umu itabije. Inokibu umo kino kiampiku wakuyuka, mukanda wabijila wa monsensa, ikifingwe mafingo. Nikodema, yewa wafikile kudi Yesu bufuku, nandi vyadi umo wa mubafadiseo badi pova, webane namba. Mwendele mukanda wetu wabijila. Ketu kwa kejapo kuponeja mtu pampiku wa kumuimfuwa na bididiba jinji. Na sha pampiku wa kadi kuyuka kia longele. Nabo ba mulondolo lamba. Lea benobe, wimuinenga dile. Kimba bidi mubiso nekwa. Ukamo namba, munga dile, kemu tambepo mufumiki. Pene pa bonso ba kalanga napo auwenda jandi, auwenda jandi. Yohano, shapita ya mwanda. Yesu nandi waendele kululu lwa mipafu. Bukiatu lubanga bwe wajokela munjibo ya leza, kibumbo kionso kia mufwena, nandi washikata kae bafundisha. Bafundishi babijila ne bafadiseo nabo bamuletela mwana mukaji oba kwete makoji. Bamwimika mukitango kia bantu, keba nena Yesu umba. Amufundishi, mwana mukaji uno waku watua makoji. Monsensa wetu lembele mumukanda wabijilamba. Iva yai na mabwe boso balonga na mino. Lelo nobe unena na manyi. Banene nabia mwanda wakumutompa mbaba mone mwakumusambidila. Ino Yesu wabandama kalembe na munwe panshi. Dobadi bakimuipangula kakumuipangula wabanduka webanenamba. Yewa wamubuka tamwenumo kafile mambo kashia. Abadikile kumuasadibwe. Kadi wabandama monka kalembe panshi. Nabo pakuivuana nabia, bataluka umo umo kushiluila enka kuyewa wadi wibatabu kilebukulu. Yesu washala kabu nkabu andi ne mwana mukajiwa wimene kumeso kwa andi. Penepa wabanduka kamune namba. Alolo, lemonso badiku epi, leke kudipo ukuponesia. Nandi wa mulondolo lamba. Nasha umo, afu mwami. Yesu nandi wa mune namba. Nami nkikuponejapo. Uyendele shiobe. Ino nashi, kokifia mambo monka. Penepa Yesu webanena monkamba. Amine mwinya wapano pantanda. Yewa unonda kakana ngilapo mfukutu. Ukamo na mwinya wabumi. Bafadiseo ba mune namba. Abe wisafula ka abe mwine. Nashine mianda yome mine yosafula iyabitufu. Yesu webalondolo lamba. Nashia ne safula mimwine. Inonkabi on safula ibiabine mwanda. Njukile konfundukile ne kongenda. Banwe kemu yukilepo konfundukile nashia kongenda kuine. Muchiba mambo nangenyi ya wumuntu. Ino amin kichibilangapo muntu mambo. Nashia shinsa kakuchiba mambo. Kuchiba kuami, ikuyampe mwanda kilifo kasuku. Aha. Tata wantu mine udinami. Umukanda wenu wabijila balembele momba. Shibantu babidi basapule mwanda na bia iwabine. Ne sapulanga ami mwine. Ino ne tata wantu mine mwine nanji unsapulanga. Na boba mwipangula kadimba. Leshebe mwine udikwevi. Yesu nandi webalondolo lamba. Kemu njukile po ami na nsha tata mwine. Shimu njukile amilonga muba yuka ne tata mwine. Yesu wanene bine nwa binobi padi ufundisha munjibo ya leza pakifuko kia kila mbwilo. Kekwa dipona nsha umo wa mukwete mwanda kitachi kiandi kiadike kiafikile. Yesu webanena monkamba. Amikengenda, banwe mukankimba ino mukafuila nkamu bubi bwenu. Ke mukakokeja apo kwenda ko ngenda ami. Bayuda kebesambe abo bene na benemba. Lelo usaka kuiva ya aye muinenyi. Mwanda unenamba. Ke mukokeja apo kwenda ko kwa ko ngenda. Yesu we balondolo lamba. Banwe mwiba muno munshi. Ami ne wa mulu. Banwe mwiba pano pantanda. Ami kene wapano pantanda po. Ekione munene namba. Mukafu wankana mambo enu. Shike mungitabije bomba. Ami ne ngidi. Nankyo mukafu wankana mambo enu. Nabo ba mwipa angulamba. Le abe wuyanyi. Yesu we balondolo lamba. Enka monadi ne musafu ila kalamwa. Giri ne bivule biakui musafu ila. Nebya kwimu chibila ino wantu mine iwabine bine nebyo nsapula pano pantanda ibyonka byona ivuene kwadi ino abo keba jingulu ile pomba ishi andi wae basapuila Yesu wanena monkamba enka homu kantu ndula mulu amimua na muntu homu kanju kamba aminengidi kadi mukayukamba nashi kilonga ngapo bya amimuine Ne nabionka byamfunjije tata. Yewa wantu mine udinami pamo. Kantekele bobu nkabu wami mwanda. Nonganga mafuku onso bimutokeja pamuchima. Yesu padi wisamba na bia bavule bamuitabija. Yesu wanena bayuda bamuitabije bamba. Shimu kokele bia mpe bine nwa biami. Na bia mkekalanga bine bine bana bami babuanga. Mukayuka bu bine bine. Nebubine bine mbuno, nabo bukemu pabu wana pabu. Nabo ba mulondolo lamba. Bato etu ibanka na babu lama. Keto wa mungi nwefu wana muntu na nshajimu. Leko witu nena na manimba, mukekalaba wana pabu. Yesu weba londolo lamba. Nemusafu ilabine bine mba. Muntu yense ulonga bubi, imufika mumunwe na bubi. Mufika kekalangapo nyeke munshibo, fosomuana ye wikala mumafuku onso. Shimwana emukule nankyo mukekala bine bine bana pabo njuki le shami byomu dibanka na baba laama ino umbavele kuitabisha bufunjishi bwami kemukimbe kungifaya aminesa ambabionka byanongo ele tata banwe nenu mulonga byemunene ne shenu nabo ba mulondolo lamba tata ya balahama Yesu nandimba shimwa dibana baba laama Bine bine longa, mulonganga ne mingiro yadi ulonga. Nanshane musapuidi ile vya bine bine, yonatambu ile kudileza. Inobanu epano, mukikimbanka kungifaya. Abalahama, kalonga ile pona ankyo. Nanshi mulonganga bilongwa biashenu. Nabo ba mulondolo lamba. Batu eke tuiva nafoba mubusekese. Tudine tata umo enka ileza. Yesu nandi weba ne namba. Shileza wadishenu bine longa munsenswe mwanda nami fundukile kwa leza. Kiidile po amimuine, iyaye wantu mine. Le kio ke mushinguru idile po kio nena ikika. Ke mkokeshia po kumfu wanabio nena. Mwanda shenu ingongo shianyi. Munsenswe kulonga bisaka shenu. Aye ingifayanganyi enka nikungalu ilo kuine. Kaimene po mubi abine bine kashia. Mwanda munda mwanji imutufu bubine bine. Babe panga bubela wisambanga mwae bididi ile kala. Mwanda imbe pa ikadi. Yeshi anja bubela buine. Ekioke mungi tabijijepo ami unena bia bine bine. Lelo iyanyi uko kesha kushingulula bubi ya mambo. Shinena bia bine bine. Mwanda kake muitabijepo. Yewa waku waleza umfuananga bine enua bia leza. Inobanwe, kemuiba kualeza po, ekio kemumfuanyina po bionena. Fene po bayuta ba mulondolo lamba. Leke tubabinga po tunena amba wimuine samadia ujine kibanda. Nanjiwe ba londolo lamba. Kidivone kibanda, amindeme keletata. Inobanwe, mupela kundeme kami, kisakangabo kuitumbija amimuine, hee. Kudiumo, unsa kila kutumba. Kadi iyaye uchiba mambo. Nemu sapu ilabine bine mba. Yewa uko kela bine nwabi yami kakafupo na nshadimo. Bayuda ba mulondolo lamba. pano tu ayuki di la bine tu udine kibanda. Abalhama wafuile, ne bafumiki nabo bafuile, ino abemba. Yewa uko kela, bionena, kakafufo na nshadi mo. Le abe, utabu kile nkambo wetu abalhama wafuile, ne bafumiki bende bafuile ba. Lelo abe wifu atakenya buanyi. Yesu weba londolo lamba. Shine tumbije ya mimuine nankyo, tumbo yami ya bitufu. Untumbisha itata, aye omune namba ileza wetu. Ino kemu muyukilefu, ami muyukile. Shinene namba nki muyukile bona vya, nembe fai, pamo wabanu. Ino ami muyukile, kadi kokele nebine nwa vyanji. Shenu avalama mwine wasangele kuka monadifu kudiami, wedi mwene kasepelela. Bayuda bamune namba. Kwa wenye na sha miaka makumi atano mene, kone namba, na mwene abalama. Yesu weba londolo lamba. Nemu sabu ilabine bine tumba, abalahama ao, kabutwilwe na sha nekutulwa kuine, amingidiko. Bakabo ya mabwe mbaba muaseo, aye wafiyama, watamba mujibo ya leza. Yohano, shapita ya kitema. Yesu padi upita wa mwene muntu umo mpofu mutambe nabo munda mwa inandi. Bana banje babwanga bamwipangulamba. Amufundishi, lelo imuandaka muntu uno wabutuilwe mpofu. Le ipamuanda wabubi bwandinyi, nansha ipamuanda wabubi wabambutuile bandi. Yesu weba londolo lamba. Ke muanda po wabubi bwanji? Nasha wabambu tuile banje, he. Nashi muanda wakusakamba mingilo ya leza imweke padiyaye. Nankyo fakidi mwinya pano, efotu fwanyinwe kuingila mingilo ya yewa wantumine. Shibu fukubu baile, muntu kakokeshia po kuingila. Fonki kidi pano pantanda, ne mwinya wapano pantanda. Ufuatu kunena navia, wapelela mata panshi wafuba biloba na mata washinga byompofu wa mumeso kadi wa mune namba enda ukoye mumeso kukijiba kya sailoma diji na dino ikushintululamba mutumwe pofu wa waenda wakoya mumeso kajoka umona badi nanje pabuipi ne bonso badi ba mumo nakala ulomba bya kulomba badi keba ne namba lelo mutuno kye po wadi ushikatanga ulomba bya kulomba Bamo amba. Iyaye. Baku abona abomba. Aha. Kea yevo iungi umuifuene. Ino muntu wa wanena aye muinemba. Iyamiwa. Nabo bamuipangulamba. Leme saba kuputu kana manyi. Nandi walondolo lamba. Imutu witu abu Yesu kwa di wavuba bilowa. Wanshinga mumeso wami. Wa une namba, enda ukoye mumeso kusailoma. Pene banami naenda, na uye mumeso kemone. Bamui pangula monkamba. Le muntu wa mwine utikwepi. Nandimba. Kiyukilepo. Penepo baletele muntu wadi mpofu wakudiba fadiseo. Mwanda Yesu wavubile biloba mudia sabando. Wa mufutu la meso. Ekyo kia ipangu idile bafadiseo muntua. Mwa mwenene meso. Nanjuwe basapu ilamba. Washingile biloba mumeso wami na koya kemone. Bafadiseo bamoba nenamba. Uno muntu ke waleza fo. Mwanda kakokele fo kishila kia sabato. Ino baku wabonabo ba nenamba. Lelo muntu shikifi ya mamu. Akokeje kulonga bingelengele bidinamino. Penepo belalulula abakoku abakoku. Bafadiseo bayipangula monka pofu wamba. Abe nobe umulanga na manyewa wakufutu ile meso. Nandimba. Imufumiki. Inonka bayuda. Pobadi keba ichile bambu tuile bandi kwibe pangula. Keba itabije pomba iyaye unowadi mpofuwa. Pano kamone, bebe pangulamba. Leuno, iya yeye wa wenu mwana mwana mulume omu nenangamba wabutilwe mpofu. Lelo pano wamone meso na manyi. Vambu tuile bandi balondolo lamba. Tuyuki lemba iwe tumuana kaji wabutuilwe mpofu. Ino nashika tuyuki lepo wa mfutu ile meso. Mwivangu lei, kemukulu mpoko kujia kulondolo la ye muine. Vambu tuile bandi banene nabia muanda badi bachina bayuda. Muanda bayuda, beita bije kala kupanga mukipuilo kia bayuda muntu yense ukane namba Yesu imeshia. Ekyo kia nene nebambu tuile bandi amba. Mwipangulei aye muine kemukulumpe. Benevo bafadiseo baita monka, mususa wabubidi muntu wadi mpofuwa bamune namba. Awe tumbisha kaleza, tuyukilemba unumuntu ikifia mambo. Nanji webalondolo lamba. Shi kivya mambo, shi ke kivya mambo po. Amingi yukilepo. Ino, njukile kimo kionka kino. Nadi mpofu, pano kemone. Bamui pangu lamba. Le aye mwine wakulongele ka. Wakufutu ile ona manyi. Nanji imba. Nadi nemulombo lakala. Ino kemu mvuenepo. Le muanda ka. Musa kanene musunsa mukwabo kusoke musake tunenu kumwita bijya mwikale bana bandi babwanga benepo bamutuka kadike banenamba foso abeye mwana abwanga waya omuntu bate tubana babwanga ba Mosesa tuyukilemba leza wanene ku Mosesa ino aye ketu yukilefone kwatambile kuine nanji we balondolo lamba talai nanshi iki akwanwa. Kemu yukilepo ne kuata mbile kuine. Inowaye nandi, wamputu la meso. Tuyukilemba, leza kumvuananga po babivya mambo. Umvuananga nkaye wa mtu, umulemekele, kadi, ukokele ne kiswa mchima kiandi. Kashiaga tuwa mvuene pomba, kudiwa putu la meso ampofu mbutulue nabo. Ye wa mtu, shikadifo wakwa leza, longa, ke kudifo ne kia longa kine. Nabo ba mulondolo lamba. Abe ujienka mububi, kushiluila nkafo wabu tuilue. Kosa kenobe kuitufundisha batwe. Penepa ba mupangidila ne mukipu ilo kiaba yudea muamwine. Yesu vya ivwenemba aba mupanga wakamusamba kana. Kamuipangu lamba. Lelo baita ibijia mwana muntu. Nandi wa mulondolo lamba. Le iwevi, amfu mwami, mwita vije. Yesu wa mune namba. Iyamiyo mwene uno, wisamba nowe panopanou. Nandi wane namba. Amfu mwami, naita vije. Wafukata kamutota. Penepo Yesu wane namba. Ngidi ile panopantanda, kushinta kanyamba, bampofu bamone. Boba bamona nabo bekaleke bampofu. Bafadiseo bamo baji nanji fakuivuana na vya bamui pangulamba. Lene batu ene tutiba mpofu. Yesu webalondolo lamba. Shimu wadi mpofu longa kemudivone mambo. Inovyomu ne namba tumona. Ekyomu ikadile ne mambo. Yohano chapita ya 10. Nembu sapu ilavine vinemba. Ye wakatuelelapo kukibelo kia lupango lwa mikoko, ino katabu kila pangala pa lupango, bakifuko kingi, nabia ingivi, kadi ingivi ntapanyi. Ino ye wautuelela kukibelo ye mukumbi wa mikoko mwine. Mulami, umushituila kibelo, mikoko nayo, yumfuana diwi dianji, nanji kaite mikoko yanji padijina padijina, weibadikidila nepanja. Pakubwa kuitambisha yonso, weitangidila. Nayo kei mulonda, muanda iyukile diwidi anji. Mwenyi kei mulonda pona nshadimo, imunyema, muanda kei yukile po diwidi ya mwenyi. Yesu webelele lukindi lunolu, ino abo kewa jingulu ilepo nekiadi wisamba mulukindi lwa. Penepa Yesu wanena monkamba. Nemu sapu ilavine vinemba. Amine kibelo kia lupango lwa mikoko. Bonso bamba dikidile kuia ibangivi ne bangivi ntapanyi. Mikoko nayo keyebo mfuenepo. Amine kibelo yewa utuelela ponji wapande katuela utamba bitufu wamonane bidibwa givi wilanganka kuiba ne kuifaya ne kona kanya amina iyamba bantu bamone bumi bulumbulu kempata amina mukumbi muyampe ufuilanga mikoko yanji muntu wingilila kufutua ke mukumbi po ne mikoko mine ke yanji po shiwa mona mpumpi wia ushia mikoko kanyema pumpi nanji kane bya wikwata weifala kanya muntu wa unyema mwanda wingililanga kufutua kalanga po mikoko ehe amine mukumbi muyampe monka munjukile tata nami emo muyukile kadi emo njukile ne mikoko yami ne mikoko nayo injukile nami neifuila njikadi ne mikoko mikuwavo kaidipo mukifombo kinoki fwanyinwe monka kuiendesha nayo ikomfuana diwi yami peneva ikekala buluombe lumolonka ne mukumbi nanji umoenka tata unsenswe mwanda natula bumi bwa miamba kebu yate dikwavo kekudivo ungi atavo natula bo monsa kile amimwine jine lufusa lwakutulavo ne lwakwibuyata monka kyokianene tata kulonga penepo bayuda beladile monka pa mwanda wa binenu abya bavule mubukata mwabo kebane namba ujine kibanda ikirembakane mwanda kama muvwana bakwa bona bomba muntu dine kibanda nene nenki le kibanda kikokeza kuputula bampo fumeso pamafuku amashika kwaji masobo etwabu akusubula Yesu waji unanga mukijangu kya Solomone kyanjibo yaleza bayuda ba Mungu idile ke bamune namba lelo ijifukuka joke tutukisha michima Shiwi meshia utusafu ijijile tu. Yesu webalondolo lamba. Nemu safu idile kala inoke mungi tabijefo. Bilongwa binobyo nonga kulufusa lwatata binjukanya. Ino kemu itabijafo muanda kemu dipo bamu mikoko yami. Mikoko yami imfuananga diwidi yami. Ne yukile nayo inondanga. Ne ibebumi bwanyeke. Kei kone kabona shadi moe he. Kadi, kekudivo muntu ukanyongolola yo mudika sadiami. Tata umpele yo upichile bonso bukata. Kekudivo muntu uko kesha kunyongolola kintu mudika sadia tata. Tata neyami tui umo. Vene paba yuda babo ya monka mabwe ambaba muasi. Yesu weba nenamba. Nabu kulonga bilongu wabi yampe bivule kulufusa lwa tata. Lei kukiebi kimo kio musakila kungivaila na mabwe. Nabo ba mulondolo lamba. Ketu sakefo kukuifaya na mabwe muanda wa kilongu wa kiyampe. Aha. Ifa muanda otu kaleza. Abetu muntu bitufu kowijinga kanyabu lezi. Yesu wa londolo lamba. Kilembelwe mumukanda wenu wabishilamba. Leza wanenemba mwibaleza. Tuyu kilemba. Kewa kokeshi hapo kufundula inena kisonekwa. Leza watelele bubaleza boba badi usafuila mwanda wanji. Aminami leza wantongele wantu mapanu pantanda leke munena na manyimba ntukaleza pone mulombo lamba ne mwana leza shinki longa bobilongwa vya tata nankyo kemu kingi tabijai ino shia vyo vyo nonga nankyo nanshia kemu ngitabije bobitufu Nabiangi tabijiji ina nshapa muanda wabilongu wabino. Muyukidi lemba. Tata udimunda muami. Nami nji munda muatata. Penepa keba kimbidila tu kumukuata. Ino aye weba somboloka. Yesu waenda monka kubuki labuku wabu walui lwa yolodano. Koku wakua alui dile yoano kubatisha bantu. Waikala konka. Bantu bavule bafiki le kwadi baati kewa nenamba. Yohano kalongele pona shaki ingelengele kimo. Inovyo unsovyo nene Yohano muendele unomuntu ibi avini. Bantu bavule baita bije Yesu kuinekwa.